أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. سورة الفاتحة ترتیبی قرآن کی اول نمبر سورت دے او ترتیبی نزولی کی پنزم نمبر سورت دے. دا سورة الفاتحة دا درس او دا تفسیر نمخ کی په تور دا مقدمی باندې یو څو خبرې وړاندې کوو چې هغه به مقدمه شي د پاره د تفسیر د سورۃ الفاتحې. هغه کې یو څو خبرې بیانېږي. اوله خبره، سورۃ الفاتحة مکیه، اوله دا لیکلې دي. دا قرآن کریم هر سورت چی شروع کیگی نو دا بسم اللہ نمخ کی اول دا سورت نم لکلے شوی او بیا پی دا حکم لگولے شوی چی دا مکی دے یا مدنی دے. نو اولنی خبر پدغا مقدمہ کی، اولنی بحث سورت ستویلے کی، دغسی آیات ستویلے کی، دغسی مونږ او تاسو چې کله د قرآن کریم تلاوت کوو نو یو رکو تلاوت یې وکړه. دا رکو د کوم ځای نه راغله او د دې ایجاد د کله نه شوی دی؟ یا وایي قرآن کریم دومره منزلونه دي، یو منزل یې وای. نو د منزلونو ذکر کو لږ معمولی وضاحت داغې کو. دغسې په قرآن کریم کې وای دیر سپاری دی، دیر سپاری قرآن دی. د دې سپارو وضاحت لږ کو چې دا سپاری د کم وخت نه دا شروع شوی دی، د دې ایجاد چا کړی دی. د دې سره سره د قرآن کریم آیاتونه څو دی، تعداد د الفاظو د قرآن کریم څو دی، تعداد د حروفو د قرآن کریم څو دی، او بیا د قرآن کریم چې جوړ شوی دی نو دا د یو کم دیرش حروفو نه جوړ شوی دی. چې قرآن کریم کې دغه الف څو ځله راغلی دی، با څو ځله راغلی ده، د دې حروفو لږ وضاحت کو. دبر تا پیدا در کی. نو اولی خبری ترازو، معمولی زا اولی و خلاصه ما پا قرآن کریم کی اول کلچی ذکر کی گی نو دا هر سورت نمخ کی سورة الفاتحة، سورة آل عمران، سورة البقرہ دالی کلی شوی. نو سورت ستویلے کی سورت پا اصطلاح دا شریعت کی او پا اصطلاح دا مپسرینو کی دا قرآن کریم هغه ټوکلی ته ویلی کیږي چې اول او آخر معلوم وي توقیفاً. قرآن کریم سورت د قرآن کریم هغه حصی او هغه برخې او هغه ټوکلی ته ویلی کیږي چې اول او آخر د هغې معلوم وي توقیفاً. دویمه خبره، آیات څه ته ویلی کیږي؟ آیات په اصطلاح د مفسرینو کې د صورت هغه ټوکړی ته ویلی کیږي چې اول او آخر د هغې معلومي توقیفاً. آیات وای دا د فلانی صورت آیات دی، نو دا آیات چې دا د صورت ټوکړه ده او صورت چې دا د قرآن کریم ټوکړه ده. نو دا د آیات تفسیر شو، دغسې د صورت تفسیر شو، د صورت تعریف دغه بیان شو. مونږ او تاسو وینو چې په قران کریم کې خلق وای وای په قران کې دومره احزاب دي، په قران کې دومره منزلونه دي، وای دا منزل چې سو کوئی نو دا د دې حاجت د پاره دی، دا د دې حاجت د پاره دی. عوام خلقوم دا پیجنی منزلونه هغه ته ویل کی په قران کریم کې چې احزاب یا منزلونه راغلی دي نو دا څنګه راغلی دي؟ نو د دې وضاحت تفسیر البرهان کړی دی او دغه سی مفتی شفیع رحمت الله علیه په معارف القرآن کې د دې خبرې وضاحت ذکر کړی دی چې قران کریم کې راکم منزلونه راغلی دي او یا احزاب پکې راغلی دي دا څنګه راغلل په قران کریم کې. نو مفتی شفیع رحمت الله علیه لیکلی دي چې د صحابه کرامو رضی الله تعالی عنهم او د تابعینو رحمهم الله دا معمولو چې هغه به په هر هفته کې قران کریم ختمو، د قران کریم ختم به کاو یو ځل په هفته کې. دا دغه مقصد د فار دیو روزانه د تلاوت یو مقدار مقرر کړو، لکه یو سړی وي ځو په دې جمعه کې په دې هفته کې قران کریم ختمو ما، نو په یو ورځ کې به دومره ولما. دا صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم او د تابعین دغه معمولو چې هغه به په هفته کې یو ځل د قران کریم ختم کاو، او د دغه ختم د پاره د دغه مقصد د پاره هغه روزانه د تلاوت یو مقدار مقرر کړی چې زه به دومره تلاوت کوم، بس هغه ته به حزب وایا یا هغه ته به منزل وایا. نو په لحاظه په دغه حساب سره د قران کریم ټول و احزاب او د قران کریم ټول و منزلونه دي. استاد صدقه مسله د شوله چې د قران کریم کې څو منزلونه دي؟ و منزلونه دي. پکې دا منزلونه پکې څنګه راغلل؟ نو صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم او تابعین رحمهم الله د قران کریم روزانه باغی تلاوت کاو او په هفته کې به یو ځل قران کریم ختمو. د دې روزانه تلاوت د لپاره اغه یو مقدار مقرر ک چې دومره مقدار باندې وزره قران کریم تلاوت کوم. په دغه حساب باندې په قران کریم کې و منزلونه دي او اغه ته منازلم ویل کیږي، اغه ته احزاب هم ویل کیږي. معارف القرآن کی مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ اول جز 15 نمبر صفحے باندھے دغ ذکر کڑی دی. دغ سے تفسیر البرہان اول جز 255 نمبر صفحے باندھے دغ ذکر شوی دی. ویدا اول سپارہ دا دا دویم سپارہ دا پا قرآن کریم کے ٹول دیر سپاری دی. دا سپاری پا کی رقم دے نراغ للی او دا دی ایجاد چاوکا دا څنګه دا قرآن کریم تقسیم شو په دیرش برخو باندې چې دیر سپاری شو قرآن کریم؟ نو دا سپارو تقسیم به ہوتا سو اول پدې کې دا مسله زده کئ چې په قرآن کریم کې دا کم دیر سپاری دي، نو دا د سپارو تقسیم د قرآن کریم تقسیم په اعتبار د سپارو سره، دا په اعتبار د معنا او د مضمون سره نه دی. دا ډیره مهمه مسله ده. ورسره چې کله مونږ او تاسو د قران کریم درس کوو، الله تعالی په خیر او عافیت سره مونږ د غزې ته ورسې، څلورمه سپاره چې کله ختمیږي او پنځمه سپاره شروع کیږي، نو الته کې وای والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم. نو والمحصنات دا عتب دی په مخکې حرمت عليكم امهاتكم باندې، دا عتب دی. نو ډیر قاریان صاحبان چې بدی مسله باندې نی پویا او کله هغه د قران کریم ختم کوي په روجه کې، نو په څلورم سپاره باندې بریکونی سی په دغه ځای کې بس کی او بیا سباله چې شروع کوي نو المحصنات من النساء باندې شروع کی. الان کې علما او د دین کلک منع کړی دا شرعا جائز نه دی چې خلق دغه سی وکي. ذکر معطوب او د معطوب ان الله په میند کې دومره وقفه کول چې ورته شپه کې تیر شي دا ته چا ویل دی؟ دا خو یو مسله روانه ده، یو مضمون روان دی. نو اولنی مسله مې ارتدا ویللا چې نن سبا د قران کریم چې په دیر شو اجزاو باندې په دیر شو سپارو باندې تقسیم دی، نو د قران کریم په دیر شو سپارو باندې تقسیم دا په اعتبار د مضمون او په اعتبار د معنا سره نه دی. یعنی کله به داسې وشي چې یو سپاره ختمیږي او بل شروع کیږي، نو دا سی ندج دا مضمون ختم شو بلکی دا یو بل سر و دا دوانو بیام رابطی اغا مضمون با ختم شوی نی. بیا دا خبره چی مفتی شفیر رحمت اللہ علیہ ذکر کردی دی وی پا یقین سر دا خبر معلوم اول چی دا قرآن کریم تقسیم پا دیر شو سپارو بانی دا چا کردی دی نو دا یو دیر مشکل خبره دا په یقین سره زه دا نشم ویلی چې دا تقسیم د قرآن کریم په دیرشو سپارو باندې چا کړی دی. دا اصطلاح چا ایجاد کړی دی چې قرآن دیر سپارې دی؟ نو دا په یقین سره دا خبره کول چې دا ایجاد چا کړی دی د کم وخت نه دا شروع شوی ده، نو دا ډیره مشکل ترین خبره ده. ها هغه وی د بعضی علمای کرامو خیال بیا دا دی چې د عثمان رضی الله تعالی عنہ په دور کې کله چې د قران کریم یو مصحف ته دا نقل کیده، نو د دیر شو مصاحفونه دا قران کریم را منتقل شوه دی او دا په صحیفو کې لیکل شوی او په دیر شو صحیفو کې دا لیکل شوی. نو دا غینه خلکو دا خبره جوړ کړل چې د قران کریم دیر سپاری دی. مفتی شفیع رحمت الله علیه خبره دا ذکر کړی دی، وایي د بعضی حضراتو د بعضی مفسرینو قول دا دی. دویمه خبره هغه دا ذکر کړی ده، نو لهذا دا تقسیم چې دی د عثمان رضی الله تعالی عنه په دور کې شوی دی، دا دیر سپاری چې جوړی شوی دی د قران نه، نو دا د عثمان رضی الله تعالی عنه په دور کې شوی دی. دا د بعضی مفسرین نورای داد خو لیکن مفتی شفیع رحمت الله علیه په دی باندې خپل یو دغه کیا یو تپری پکې وی، لیکن د متقدمینو په کتابونو کې وی ما احکرتا په دې باندې هیڅ یو دلیل نه دی میلاو شوی. ما ته په دې باور ډیر تتبع وکړ، تلاش مې وکړ، خو لیکن په دې باندې ما ته دلیل میلاو نشو د متقدمینو په کتابونو کې. البته وی بدر الدین زرکشی رحمت الله علیه په البرهان کې لیکلی دی، وی چې قران کریم دا دیر سپاری په خلکو کې مشهور دی چې قران کریم دیر سپاری دی، او وی په وی په مدارسو کې هم دغه نسخې چې دی وی دا موجود دي چې په قرآن کې دیر سپاری دی، او کله چې دا سپاره شروع کیږي نو هغه ته یو ټکی اولنې لږ غټ لیکلی یا د اولنې کرخې چې لیکلي دی لږ غټ غټ حروف کې لیکلي. نو علامه بدر الدین زرکشی رحمت الله علیه دغه لیکلي دي البرهان دا لیکلي دي 255 نمبر صفحه باندې. دغه سی تفسیر مناهل العرفان په نوم باندې تفسیر دی، هغه هم دغه لیکلي دي. خو بیا مفتی شفیع رحمت الله علیه وی په دې کې آسانه خبره داده، وی د ظاهر نه دا معلومیږي، وی که دا تقسیم د صحابه کرامو رضی الله تعالی عنهم په دور کې شوی نو دا د تعلیمی سهولت د پاره دا شوی دی، تعلیمی سهولت د پاره دا شوی دی. لکه خلک وی یو سپاره می ویل، دوه سپاره می ویل، درې سپاره می ویل، ماشوم په څوم سپاره کړي، په پنځم سپاره کړي. نو د تعلیمی د ماشومانو د لوستلو د پاره د اسانۍ په مناسبت باندې چې د ماشومانو ته اسانۍ پیدا شي چې ته په سویمه سپاره کې دا زما څلورمه سپاره ده پنځمه سپاره مې ده، نو د ظاهر نه هم دغه معلومیږي او دا خبره بهتره ده. معارف القرآن اول جز دی 15 نمبر صفحې باندې مفتی شفیع رحمت الله علیه دغه وضاحت ذکر کړی دی. رازو رکوګانو ته په قرآن کریم کې مونږ به چې کله ګورو دا تلاوت کوو یا درس کوو، نو یو رکو تلاوت وشو، یو رکو درس وشو، دو رکوګانې وشولې. د دې رکوګانو صحیح حیثیت دی او دا رکوګانې په قرآن کریم کې څنګه راغللې؟ نو دې کې مفتی شفیع رحمت الله علیه ذکر کړی دی، وایي په کوم ځای کې چې د رکوع علامه ده او نن سبا په قرآن کې هغه رایجه ده او هغې ته د عین دغه لیکلی شوی په دې طرف باندې د عین په شکل باندې لیکلی شوی دغه نه مراد رکوع. نو وایدا تعین په قرآن کریم کې چې شوی دی نو دا د مضامینو په لحاظ سره شوی دی، او وایي اکثر دغه څه شوی دا کله د په قرآن کریم کې یو مضمون ختم شوی یو کلام ختم شوی نو په هغې کې دغه نقطه شوی عینو ته لیکلی شوی چې په دې باندې رکوع شوله. او وی دغه علامه وه د دې لپاره چې په دې کې دا مضمون پوره شو، نو چې کله په منځ کې خلک دغه لولي نو معنی دا شوله چې رکوع ته راښکته شه، وایي دې ته په دې کې اشاره یي. خو وایي البته یقیني طور باندې وایي دا معلومه نه ده وای ما ډیر جستجو او ډیر تلاش او تتبع وک، خو لیکن په مستند طریقې سره ما دا هم معلومه نکړه چې د رکوع ابتدا د کم دور نشوي دا او دا چا کړی ده. وای ما ته هم پدې کې یقین رانغې چې په قران کریم کې چې دا رکوعګانې لیکلي دي نو دا چا لیکلي دي او دا د کم دور نشورو شوی دي. وای ما ته ردی پورا علم نشته ده. مفتی شفیع رحمت الله علیه دا ذکر کړی دي. خو دا هغه یو متوسط مقدار تلاوت ته ودی کی اشاره ای چې پاغه کې امام یا یو څوک تلاوت کین چې یو رکعت پوره شي او رکوع ته پر اخکت شي نو دغه ته معلومی. تاسو ما یو ټکی وای دا په تفسیر کې چې بیا ګوري دا پکې نه ای. نو تاسو باید چې د مولوی صاحب دروغ ویل دي په مفتی شفیع رحمت الله علیه باندې کنه. تاسو تمہاری سی وای چې مفتی شفیع رحمت الله علیه وای چې دا رکوع دا سلسله چې دنه په دې باندې وای مضمون او معنا د یو کلام پوره کیږي سلسله په ختمیږي. خدا غالبا او اکثری ده دا دی کې نه دی لیکل شوی دا مار تر خپل طرف نه غالبا او اکثری زکه ویلنه. مفتی شفیع رحمت الله علیه خدا غو ویل چې رکوع چې کلی نو په دې کې مضمون د کلام پوره کیږي، مضمون یو د یو مضمون سلسله پرې باندې ختمیږي او بیا بل مضمون شروع کیږي. وکتا سورۃ الواقعہ وګورئ نه هلته کې دی الا اصحاب الیمین نه هغه ځای باندې اوس رکوع پوره شوی ده. نو بیا وې سلته من الاولین وسلو قلیل من الاخرین چې اوس ورسته وې نو دا دویم رکوع بیا شروع کی. الان کې هلته کې مضمون نه پوره شوی د سی باز دین کې مونږ نورم نشاندېږي کوند دی وژن تاسو ته ما دا ویل مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ خدا غلی کړی دی چې د مضمون یو سلسله ختمیږي خو تاسو به دغه ټکی وای چې اکثر او غالب دغه سره په قران کریم کې نور په ټول ځایونو کې د وتا ست نشان دی وکم چې په ټول هر ځای کې دا سلسله نه ختمه شوی د دیو جنا تاسو ته ما دا خبر او کړل او د قران کریم د دین علاوه پرازو وس دویم خبرې ته چې بیا په قران کریم کې د قران کریم سورتونه سودی د قران کریم سفاری سودی او د قران کریم رکوګانې سودی او په قران کریم کې منزلونه سودی اوس دغه خبرې تراشي. په قران کریم کې ټول سورتونه یو سل څوار له سورتونه دي. په قران کریم کې ټول سپاره دیر سپاره دي. دغه وضاحت مونږ او کچې رقم مخنه شروع شوه دي چا شروع کړی دي او څنګه شروع شوه دي خو دیر سپاره دي په قران کریم کې. په قران کریم کې سورو کو غانې دي نو بنا بر اختلاف اقوال یو قول ده دي چې 1500 سلوي خرو کو غانې دي په قران کریم کې دا 1500 سلوي چې ذکر کړی دي نو په تاوی عالمگیری دا ذکر کړی دي. دویم قول ده مفسرینو دا چې په قران کریم کې 1500 رکو غانې دي چا دغه حساب کړی دی او دریم قول لم پسرین داره چې 1500 او وش پیتر کوګانې دی په قران کریم کې. دا درې اقوال د مفسرینو او د علماي کرامو دا ذکر شوی دی. پدې کې په قران کریم کې و منزلونه دي او داغه مسله تاسو ته مخکې ما ویلله چې و منزلونه دا څنګه دي او څنګه راغلله. په قران کریم کې سو آیاتونه دي نو د دې په باره کې د مفسرین رحمهم الله دو اقوال دي. دا جر لازم محشری قول پدې کې دا دی چې د قران کریم آیاتونه شپږ زره شپږ سوه شپږ شپېته دي. شپږ زره شپږ سوه شپږ شپېته د قران کریم آیاتونه دي. دویم قول امام سیوطی رحمت الله علیه په الاتقان کې ذکر کړی دی چې د قران کریم آیاتونه شپږ زره شپږ سوه شپاړس دي. شپږ زره شپږ سوه شپاړس آیاتونه دي د قران کریم او دا اصح قول دی. مفسرینو دې ته ترجیح ورکړې ده چې دا اصح قول دی. په قران کریم کې څومره الفاظ راغلي دي؟ قران کریم کې الفاظ څومره دي؟ په دې کې د مفسرینو دوه اقوال دي. الفاظ یعنی د کلمې لکه اوس الله یو کلمه ده، رب دا بل کلمه ده، رحمان دا بل کلمه ده، یؤمنون دا بل کلمه ده. نو پا قرآن کریم کی سمر الفاظ دی سمر کلمی دی پا قرآن کریم کی نو پا دی کی هم دو اقوال دی دا علماء پا دی کی یا دو اقوال لی خواسخ قول پا کی دا دی و او یازر سلور سوا نه دیرش کلمات دی پا قرآن کریم کی و او یازر سلور سوا نه دیرش پا قرآن کریم کی حروف سو دی سو حروف پا قرآن کریم کی راغلی دی نو دا قرآن کریم حروف بنابر اختلاف اقوال خو اصح قول پکی دا دے درے لاکا یویش زرا یو سل اتیا حروف دی پا قرآن کریم کی درے لاکا یویش زرا یو سل اتیا حروف دی پا قرآن کریم کی وسا دیدے کیو پیدا واوری اغا آسان خبر دا هر کله چې په قرآن کریم کې درې لاکا یوی زرا یو سل اتیا حروف شول نو په حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای من قرأ حرفا من کتاب الله تعالی فله به حسنه والحسنه بعشر امثالها چا چې د الله تعالی د کتاب یو حرف ولوسته نو الله تعالی به دته یو نیکی ورکی فدی باندې او یونی کی د دې امت د پاره په لس چند زیاته ده نو په یو حرف باندې لس نه کی ملاویږي نو دغه وضاحت په کې وسدان لخپل بیا دغه چې دغه ول ضرب ورکي نو په لهذا چا چې قران کریم یو کرت ول وسته نو هغه ته د دغه حدیث په بنیاد باندې دو دیرش لکه یو ول زره اته سو نه کی ملاو شولې چا چې قران کریم یو ځل ول وسته نو د دغه حدیث په بنیاد باندې الله رب العالمین دغه مؤمن مسلمان ته دو دیرش لکه یول زره اته سو نیکی ورکی زکه حروف سودی درې لکه یو زره یو سل اتیا دی نو څوک چې قران کریم اولولی په یو حرف باندې لس نیکی دی نو دو دیرش لکه یول زره اته سو نیکی شولی والله یضاعف لمن یشاء او کدا الله رب العالمین خوښه شي نو دغه زیات نیکی هم ورکولی شي دا خود قرآن کریم دا حروف و تعداد شو چی قرآن کریم کی دومره حروف راغلی دی او دغه وضاحت شو دغه تفصیل شو وس معمولی دا اللہ تعالی کتاب دی او پیدی پکی ډیر دی خوندونم پکی ډیر دی دا ټول قرآن کریم چی جوړ شوی دی دا د یو کم دیر شو حروف نه جوړ شوی دی الف با تا سا چی کله ماشوم دغه وای نو اول هم دغه سبق دی ماشومانو وس راځو چې په قران کریم کې دا ټول قران چې د نهش الفاظو نه جوړ شوی دی د حروفو نه جوړ شوی دی اول حرف پاګه کې الف دی نو الف په قران کریم کې اتسلوخ زرا اتسوا دو او یکرته الف په قران کریم کې راغلی دی دویم حرف با یول زرا سلور سوا اتیش کرتا لفظ د باپ قرآن کریم کرا غلی درم تا لس زرا یوسل نه نوی کرتا تا لفظ پا قرآن کریم تا حرف پا قرآن کریم کرا غلی سلورم سا حرف پا قرآن کریم کی لس زرا دو سوا و او یا کرتا لس زرا دو سوا و او یا کرتا راغلی پنزم جیم دری زرا دو سوا دری او یا کرتا لفظ د جیم په قران کریم کې حرف د جیم په قران کریم کې راغلی شپغم ح دری زرا نه سوا دری نوی کرتا راغلی د ح حرف په قران کریم کې دری زرا نه سوا دری نوی کرتا راغلی خ سوار لسو شپارس کرتا دا پا قرآن کریم کرا غل یو زر سلور سوا شپارس دال پینزه زر شپک سوا دو سلویخ کرتا حرب دا دال پا قرآن کریم کرا غل زال سلور زر شپک سوا نه نوی کرتا زال قرآن کریم کرا غل سلور زر شپک سوا نه نوی کرتا را ایول الزرا وسوا نه نوی کرتا درا حرف پا قرآن کریم کرا غلی دی زا پینزر لسوا نوی کرتا حرف دا زا پا قرآن کریم کرغلی پینزر لسوا نوی کرتا سین پینزر زرا پینزر سوا یو نوی کرتا پا قرآن کریم کی حرف دا سین راغلی دی پینزر زرا پینزر سوا یو نوی کرتا شین دو زرا دو سوا دری پندوس کرتا پا قرآن کریم کی دا شین حرف راغلی دی دو زرا دو سوا دری پندوس کرتا سواد دو زرا دیار لسکرتا دو زرا دیار لسکرتا حرف دا سواد پا قرآن کریم کی راغلی دی زواد شپاڑ سوا و کرتا حرف دا زواد پا قرآن کریم کی راغلی دی توا توا حرف پا قرآن کریم کی یو زر دو سوا سلور او یا کرتا راغلی دو سوا سلور او یا زوا اته سوا دو سلوی کرتا حرف د زوا په قران کریم کې راغلی ده عین نه هزار دو سوا شل کرتا حرف د عین په قران کریم کې راغلی ده نه هزار دو سوا شل غین دو هزار دو سوا اته کرتا حرف د غین په قران کریم کې راغلی دو هزار دو سوا اته کرتا فا اته زرا سلور سوا نه نوی کرتا حرف د فا په قران کریم کې راغل اته زرا سلور سوا نه نوی قاف شپږ زرا اته سوا دیار لس کرتا حرف د قاف په قران کریم کې راغل کاف نه زرا پنځه سوا کرتا حرف د کاف په قران کریم کې راغل لام دیر زرا سلور سوا درش کرتا دیر زرا سلور سوا درش کرتا لف حرف د لام په قران کریم کې راغله میم شپږش زرا یو سل پنځه درش کرتا حرف د میم په قران کریم کې راغله شپږش زرا یو سل پنځه درش کرتا نون شپږش زرا پنځه سوا شپېته کرتا قران کریم کې حرف د نون ناغله شپږش زرا پنځه سوا شپېته واو پنځه ویش زرا پنځه سوا شپږ دیرش کرتا قرآن کریم کې دراغله پنځه ویش زرا پنځه سوا شپږ دیرش کرتا ها نولس زرا پنځه سوا اویا کرتا حرف د ها په قرآن کریم کې راغله نولس زرا پنځه سوا اویا کرتا حمزه سلور زرا یو سل پنځه لس کرتا سلور زرا یو سل پنځه لس کرتا حرف د حمزه په قران کریم کې راغله سلور زرا یو سل پنځلس یا پنځوي زرا نه سوا نولس کرتا پنځوي زرا نه سوا نولس کرتا حرف د یا په قران کریم کې راغله تفسیر احسن البیان دا وضاحت ذکر کړی دی په حواله د تفسیر مرآت القرآن باندې تفسیر مرآت القرآن دغه وضاحت ذکر کړی دی دا غی نبیا تفسیر احسن البیان در نقل کړی دی دا یو وضاحت بلم واوری چی په قرآن کریم کې دا پاسه په هر یو ټکی باندې یا زبر دی یا زیر دی یا پیش پی راغلی دی او دغسې مدات پی راغلی دی وای دا شد دی نو قرآن کریم کې دا څومره راغلی دي دا اوس مونږ ونه ویل چې په دا زور زیر چې په قرآن کریم باندې راغلی دا کم وخت نه راغلی دي چا کړی دي خو دا هر یوه خبره راسپړو نو بیا ډیر زیات تفسیر د دې نه جوړیږي خو ټول فتحات په قرآن کریم کې چې راغلی دي زورونه چې وته وایي پښتو کې خلک زبر دی زور دی فتح ورته ویل کیږي نو دری پندوس زرا دو سوا دری سلویخ کرتا دری پندوس زرا دو سوا دری سلویخ کرتا پا قرآن کریم کی زبر راغل لے کل کسرات کسرا زیر چو تولے کی نو نه دیرش زرا پینز سوا دو اتیا کرتا کسری پا قرآن کریم کی راغل لے نه دیرش زرا پینز سوا دو اتیا کرتا کل زمات یعنی پیش زمه چې وته ویل کیږي پیخ وته وی خلک نو دا اتزرا اتسوا سلور کر تراغلی ده زمہ په قران کریم کې اتزرا اتسوا سلور کر تراغلی ده کل مدات مد راغلی ده وای دا مد ده اواز پر اخ کلی کی ول سوا یو او یکرتا ول سوا یو او یکرتا بکی مدات راغلی دي څومره شدونه په قران کریم کې راغلی شدونه شدات تشدیدات دول سوا دری پندوس کرتا شدون راغلی په قران کریم کې دول سوا دری پندوس کرتا تفسیر احسن البیان په حوالہ د تفسیر معجم القرآن په نوم باندې تفسیر دی هغه دغه وضاحت ذکر کړی دی دې باندې دا خبر اخلاص شوله دا دومره وضاحت او دا دومره کړاو ولې کړی دی د علماو دا د الله تعالی کتاب دی ګورئ علماو دومره ځان کړولې دی چې دا یې مونږ ته واضح کړی دی په قرآن کې دا حرف څو کرته راغلی دی دوی به څومره کړاو کړی دی دې لپاره څومره زبرونه راغلي څومره پیشونه راغلي څومره کسرات راغلي دا د الله تعالی د کتاب سره هغه مینه وه الله رب العالمین دی د خپل کتاب سره زمونږه مینه محبت پیدا کړي.